गलती मान ले केवल तो ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और इसको सही मान तब गलती कैसे बनी? हमारे संसार में संसार सूझ गया, संसार का मरने से हमारे क्या फर्क पड़ता है? हमारे क्या फर्क पड़ा? 84 लाख जो छोड़कर आए, हमारे क्या फर्क पड़ा? बालकपन छोड़ जवानों में क्या फर्क पड़ा? जवानों और बूढ़े में क्या फर्क पड़ा? शरीर की शक्ति कमर जाती होती रहती है, ये शक्ति हमारी है ही नहीं। शरीर कुछ काम करे तब तुम्हारे काम आया, ऐसे काम नहीं करे क्या काम आया? उस दिन बता रहा धन दीजिए लाखों करोड़ों अरब रुपये आए, वे तेरे पास कुछ कोड़ी एक नहीं है। काम में नहीं लेवे तो बरूबरी है, काम में लेवे तो सही क्या काम होगा? काम में नहीं ले उसे क्या फर्क है? काम है जब न ले धनी आदमी और गर्व क्या ले नहीं तो गर्भ क्या फर्क है? आप सोचो धनी में और गरीब में क्या फर्क है? ऐसे शरीर से काम ले तब तो सही है, शरीर से काम नहीं लिया तो ही क्या काम होगा? सुबह पड़े रहते सुतम पड़े रहते क्या काम होता सही? जागृत में ही शरीर काम नहीं लेवे तो समय ही क्या होगा? शरीर नहीं जैसा ही है, तने काम नहीं लिया तो धर्म नहीं जैसा ही हुआ, तने क्या हुआ बताओ? लाखों करोड़ रुपया है, आप काम में नहीं लेते, जिस समय में जिस समय बैठे है धन काम में नहीं लिया, उस समय में आप वो सफा कौड़ी है जिसके पास नहीं, वो कुछ क्या फर्क है? थोड़ा बिजा दो कोई फर्क नहीं है, वैसे आप ऐसे धनवान है। काम लेवे तब धन काम आता है, काम हरदम काम नहीं आता ना, हरदम तो फूक रहती है। धनवान धनवान है, ऐसे शरीर से काम ले तब सही है, अब काम कुछ नहीं लेवे तो काम कुछ नहीं, और काम अपने आता ही नहीं, काम संसार का होता है। शरीर से काम संसार का होता है, आपका काम होता ही नहीं। कितने पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, ये शरीर ऊपर ऊपर पीते कुछ नहीं, सूक्ष्म कार्य को काम नहीं। शरीर के बिना किसी ने रोटी खाई है? बिना शरीर के पानी पिया किसी ने? बिना शरीर के पानी कोई सोया है, आराम लिया है? ये सब काम ये संसार का काम, हमारा काम है ही नहीं। हमारा काम असली देखो तो सत्संग है, परमात्मा है, उनके साथ हम रहते हैं तो हमारा है। तो परमात्मा के साथ प्रेम होना चाहिए, परमात्मा को अपना मानना चाहिए, फिर मान ले संसार को अपना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। कितना रहेगा संसार अपना मान लो कितना दिन रखोगे? 100% होता है। परमात्मा सदा अपना साथ रहेगा, नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो साथ में, किसी में जाओ परमात्मा साथ में, वो हमारा है। उसके साथ प्रेम तो हमारा है। ये संसार का मोह है, ये पतन करने वाला है, ये हमारा साथ ही नहीं है, हमारा नहीं है ये, ना हमारा शरीर है ना शरीर हमारा है, ये पतन करने वाला है। सही है हमारा साथ, भगवान हमारे, हम भगवान के, और भगवान के अंश हम, ममी वंश हो जीव लोग के, ममी वंश मेरा अंश है, तो भगवान के साथ इसकी एकता है, शरीर के साथ एकता नहीं है। शरीर तो छोटा था, छोटा बड़ा हो गया, आप छोटे हो तो बड़े, आप वहां ही है। मैं खेलता था बालक में, वही मैं हूँ, बालक पढ़ता था वही मैं हूँ, आप गए तो वही मैं हूँ, सही है वो? सही वो नहीं है। सही तो बंदर एक क्षण भी नहीं रहता, एक क्षण भी, एक क्षण भी, एक दो बार नहीं देख सकते, दो बार नहीं देख सकते इसको, बदल जाते प्रत्येक क्षण में बदलता है। तभी न माँ के जन्म देखे आते हो, ये शरीर तो हरदम बदलता है, आप कभी बदलते नहीं, कभी नहीं बदलते। स्वर्गे भी नो बजाय प्रलय न बदलते, महास्वर्ग में पैदा ही होते, महाप्रलय में कोई बदल नहीं होते। आप वैसे बदलते आप ही ग्रस्त रहने वाले, संसार प्रत्यक्ष बदलने वाला, आपका शरीर का कोई संबंध नहीं। आप शरीर हरदम बदलने वाला, आप कभी बदलने वाले नहीं, एक रस रहने वाले, एक रूप रहने वाले, एक समान रहने वाले। इस बात से शरीर के बड़े समान बीमार हो गए, बड़े आश की बात है। शरीर बीमार होने से बीमार हो गया, शरीर मर जाए मैं मर जाऊंगा। पशु बुद्धि बीमार चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने अंत में कहा, अंत में परिषद को अंतिम दो अंत अंत का स्रोत हो गए। मरीष्य पशु में माम इमाम जही, मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि छोड़ दे, तब से काट जाएगा तो सही मरेगा तो मैं मर जाऊंगा। अरे तू कैसे मरिएगा, तो मर जाए तो पाप ही कर जाएगा नहीं, अगर तू सको होगा ये तो मरता नहीं, ये आफत तो यही है, मरता नहीं, ये आफत है। मर जाए तो निराल हो जाए, काम खत्म हो जाए, मरता नहीं खुद। पर शरीर पशु बुद्धि है, पशु बुद्धि में मान चाहिए, छोड़ लो मैं तू कैसे मर जाएगा, तू कैसे मर जाएगा, कपड़ा कहा फट गया मैं फट गया। ये शरीर अलग तू अलग, शरीर जानने वाला तू जानने वाला, जानने वाला शरीर प्रत्येक क्षण में न सो था, तू कभी नहीं सोचा। स्वर्गीय भी लोग जाएंगे, महासर्ग में पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी नाश नहीं होता। वामन क्या नाश हो, क्या उत्पन्न हुए, तो नित्य रहने वाला भगवान का है। भगवान की कथा सुनी, भगवान कभी मर गया कभी बूढ़ा हो गया, सुनिए आपने भगवान का सर बूढ़ा हो गया है, कथा सुनोगे भगवान सुने कभी। राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे भला है, अविनाशी राम बाल का मरे ने महाराज है। राम मरे तो मैं मरू, राम मरे तो मैं मरूंगा, राम जी नहीं मर मैं क्यों मरू, राम जी का अंश साक्षात अविनाशी का बालक मरे ने महाराज है, ना मरना है महाराज नहीं, अविनाशी का बालक अविनाशी है। राम मरे तो मैं मरू, राम जी कभी मरते ही तो मैं कभी मरते ही नहीं। मेरी शेती पशु विमान पशु बुद्धि विमान गई, पशु बुद्धि शरीर के साथ पशु बुद्धि मनुष्य नहीं है, मनुष्य बुद्धि नहीं है। मनुष्य तो मनुष्य तो रहता है, शरीर होता है, उसे पिंड देते हो, पानी देते हो, शादी करते हो, तर्पण करते हो, मर्जा भी कैसे करते हो, मर्जा तो कुछ करते हो, शाद पानी पीते हो, पिंड देते हो, जीव है नहीं वो खुद जीता है, उसको पंडित हो पानी दे मैं तो ही है। मैं तो कह मर जा पापा ही घट जाए सब निहाल जा, मरता है नहीं ये आप है, मरता ही नहीं। जैसे पुराने कपड़े छोड़े सही हो जाता है, नहीं तो कृतक साध की जरूरत होता है, मनुष्य करते होता है। हिंदुस्तान में तो ये बात प्रसिद्ध है, पिंड देते हैं, पानी देते हैं, उनके नाम धन पुण्य करते हैं, बर्सी करते हैं, किसी करते हो है ना, वो सोचते मरता है। शरीर बीमार है, मैं बीमार हूँ, तू कैसे बीमार हुआ, शरीर सारे अपने शरीर सारे होगा, शरीर हो चीज है, नाश होने वाली चीज है, उत्पन्न नष्ट होना है, ये तो मरेगा जरूर, और कभी नहीं स्वयं कभी नहीं मरेगा ही नहीं, कभी महाप्रलय में ही नहीं मरेगा। शरीर मरता है हरदम, हरदम मरता है, अभी नया होता है, नित्य जात नित्य मृत्यु, नित्य जात नित्य मृत्यु, रोज तभी बूढ़ा हो, बूढ़ा कैसा हो जाए, वाल बारिश बूटे हो गया तो मर गया नहीं तो वो सही मर गया तो मर गया तो मर गया मर गया नया पैदा हो गया मर गया हरदम बदलता हरदम बदलता हरदम श्री हरदम बदलता है मैं कभी नहीं बदलता भूत ग्रामा श्रय वो ही छूता है भूतवा भूतवा बनी थे भूतवा भूतवा बनी थी शरीर ऐसा में रहता है ऐसा नीचे रहता है अंदर रहता है इस वास्ते शरीर को मैं मान लेना गलती है शरीर स्वरूप नहीं आपका शरीर कपड़े इधर कपड़े कपड़ा सोला पहन लिया उसको छोड़ दिया दूसरा पहन लिया वो छोड़ दिया दूसरा पहन लिया ऐसे शरीर में दान कर दिया मछली होगी पशु होगी पशु पक्षी होगी वृक्ष होगी धूप होगी पौधा इस वास्ते मैं शरीर नहीं हूँ पशु के देव जाएगी अंतिम श्लोक परिषद को अंतिम श्लोक दिया ऐसे में तू समझना नहीं है तक्ष में उकार दिया गया मैं मर जाऊंगा तुम हटते ही नहीं कभी नहीं मरता न जाए थे मेरे देवा कदाचित नायम भूतवा भविता व न भूय अनुत शाश्वत हो बोला नो न अन्य थे अन्य वाले शरीर शरीर अन्य वाले से नहीं अन्य थे शरीर नाश होने पर मेरे पाप होने पाप पुण्य कौन भोगगा पाप कौन भोगगा पुण्य कौन भोगगा भोगगा इस वास्ते मैं मरता नहीं शरीर अलग चीज है शरीर थम बाजू में सही है जैसे नष्ट हो जाएगा हरदम नष्ट होता है हरदम ही नष्ट होता है नई बात कहो मर जाए कोई नई बात नहीं हुई सदा हो रही सदा बदल बदल बदलते इस वास्ते पशु बुद्धि में मान जाइए पशु बुद्धि में जोड़ दो मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं शरीर संसार का शरीर संसार शरीर का है संसार की सेवा करो शरीर से संसार के भगवान का मान सेवा करो तो याद रखो फिर आपका संसार को शरीर को भगवान का मानकर संसार की सेवा करो तो भगवान राजी हो गया आप ध्यान दो शरीर को अपना माना तो बार बार मरूंगा बार बार संसारी सेवा करो शरीर की सेवा करो एक एक बात है शरीर की सेवा करो और भगवान की पूजा करो शरीर संसार सब भगवान का स्वरूप है पूजन करो और संसार का स्वरूप है सेवा करो और अपने कर्तव्य पालन किया तीन नाम है तीन नाम हो जाए कर्तव्य शिवार पूजा अपने कर्तव्य का पालन करो संसार सेवा करो भगवान पूजन करो वासुदेव सर्व भगवान है पूजा करो वासुदेव सर्व है पूजनी है भगवान की पूजन हो गया जो भगवान की पूजा का मातम वही संसार मातम उसे चाहता संसार को भगवत स्वरूप बताया और संसार दुखालय में दुखालय बताया तो दुखालय कौन है जो सुख चाहता उसे दुखालय संसार संसार से सुख चाहता है उसके दुखालय है और परमात्मा का स्वरूप जानता है साक्षात परमात्मा का स्वरूप है संसार से गुस्सा आना है यही अंदर का मूल है संसार से कुछ नहीं चाहे संसार की सेवा करे तो भगवान प्रसन्न हो जाए कितनी मोटी बात अपना समझा ये गलती होती अपना नहीं समझ सही भी अपना नहीं समझे इसको अन्न देना पुण्य हो जाएगा कपड़ा देना पुण्य हो जाएगा अपना नहीं है अपना दे तो कुछ नहीं होगा अपने बच्चों को कुत्ते ही बंद कर लीजिए अपने बच्चों को पालन करने क्या सब माताएं अपने बालकों को पालन करती हुई मैंने नहीं दूसरा बालक में गरीब में बेचारा बालक पड़ा उस गलती ने पालन कर सब पालन करती है पूरी महिमा होती है अपने पालन करी क्या महिमा है सब महिमा रद्दि अपना किया सब रद्दि सब रद्दि कितना खतरा है सब रद्दि अपना नहीं दूसरे पुण्य हो जाएगा शरीर का पुण्य हो जाएगा आपके शरीर को अन्न देव आपको पुण्य हो जाएगा, शरीर को कपड़ा देव पुण्य हो जाएगा, अपना शरीर मानो कुछ नहीं होगा। अपने सब कुटुंब का अपना अपना पालन करने से भी पुण्य करते हैं, इन्हीं को पुण्य करते हैं क्या? दूसरा कपड़ा दे दिया शीत का, मेरा माना खत्म हो गया कुछ नहीं, मेरा नहीं माना निहाल हो गया, निहाल हो गया, निहाल हो गया, इतनी मौज हो गई। नारायण नारायण नारायण नारायण, सीधी सादी बात है। शरीर अपना नहीं है, कुटुंब अपना नहीं है, धन अपना नहीं है, उपकार के लिए है। शरीर भी उपकार कर रही है, धन भी उपकार कर रही है, सेवा कर पर अपना नहीं है, उपकार कर दिया छोड़ मर जाए मौज है। बहुत ही बात बड़ी बड़ी बहुत अटेटी चीजें पड़ी है। अपने क्या है, अपने आगे बैठ के बात करनी चलती है। नारायण नारायण नारायण नारायण।